महासागर में लहरें कैसे बनती है। दूसरा भाग, समुद्र की सबसे ऊंची लहर का क्या रिकॉर्ड है? लगभग 112 फीट एक 10 मंजिली इमारत से भी ऊंची थी। इस लहर की ऊंचाई को 1933 में अमेरिकी टैंकर USS रेमापो के नाविकों ने प्रशांत महासागर के एक भीषण तूफान के समय नापा था। समुद्र की अधिकांश लहरें 12 फीट की ऊंचाई से कम होती हैं और 25 फीट से ऊंची लहरें बहुत कम ही पाई जाती हैं। अब आप अंदाज लगा सकते हैं कि इस भीमकाय लहर ने नाविकों को कितना डराया होगा। क्या लहरें बहुत खतरनाक होती हैं? कभी कभी बड़ी लहरें तूफान के समय जहाज़ों को नष्ट कर सकती हैं और उन्हें डुबो भी सकती है। जून 1968 में 100 फीट ऊंची लहरों ने वर्ल्ड ग्लोरी नाम के टैंकर को दो हिस्सों में तोड़ डाला था। समुद्र की सतह पर लकड़ी के तख्ते पर ऊंची लहरों पर सवारी करने वाले लोग यदि अपने सर्फबोर्ड से गिर जाएं तो उनके लहर से दबकर मरने का खतरा बना रहता है। सुनामी क्या होती है? बहुत बड़ी भयानक लहरें। सुनामी को टाइडल लहरें भी कहते हैं। ये लहरें समुद्र के अंदर के भूकंपों और ज्वालामुखियों के फटने से पैदा होती है। भूकंपों और ज्वालामुखियों के फटने की ऊर्जा से पैदा हुई ये भीमकाय लहरें महासागर में हजारों मील दूर तक फैल जाती हैं। अंत में यह लहरें समुद्र तट से जाकर टकराती हैं और भीषण तबाही मचाती हैं। पृथ्वी पर कुल मिलाकर कितने महासागर हैं? 4, प्रशांत, अटलांटिक, भारतीय और आर्कटिक महासागर। पर नक्शे को गौर से देखने पर आप पाएंगे कि सभी महासागर एक दूसरे से मिले हुए हैं, जैसे पृथ्वी पर केवल एक विशाल महासागर हो। पृथ्वी का लगभग 3/4 क्षेत्रफल महासागरों से घिरा है और उनमें दुनिया का 97% पानी समाया हुआ है। अगर महासागरों के सारे पानी को एक बराबर करके पूरी पृथ्वी पर फैलाया जाए तो उससे बनी पानी की परत लगभग 2 मील मोटी होगी। क्या महासागर समुद्र, खाड़ी और बे एक हैं या अलग अलग हैं? अलग अलग हैं। महासागर पानी के वो अदाह समूह हैं जो महाद्वीपों को अलग अलग करते हैं। समुद्र महासागरों से छोटे होते हैं और वो चारों ओर जमीन से घिरे हो सकते हैं। अक्सर लोग महासागर को समुद्र के नाम से ही बुलाते हैं। समुद्र या महासागर का वो भाग जो जमीन की ओर फैला होता है खाड़ी या गल्फ कहलाता है। छोटी खाड़ी को बे कहते हैं।